يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے مومنو توہاں جڏهن کافرن جي لشڪر کي سامهون ٿيو ته پوءِ ثابت قدم رهو ۽ الله جو ذڪر زياده ڪريو ته يقينن توهان ڪامياب ٿيندا. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ۽ الله جي رسول جي فرمانبرداري ڪريو ۽ پاڻ ۾ اختلاف نہ کريو ورنہ توہاں جا حوصلہ گھٹ تھیندا ۽ توہاں جي قوت گھٹ ٿيندي ۽ توہاں صبر ڪريو بے شڪ الله صبر ڪندڙن سان گڏ آهي. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ۽ توهان انهن ماڻهن وانگر نہ هجو جيڪي پنهنجي گھرن مان تکبر ۽ ریا خاطر نڪتا ۽ اهي الله جي راه کان روڪين ٿا ۽ کافرن جا سڀئي ڪم اللہ تعالیٰ جی گرفت میں آئے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ۽ جنهن وقت انهن لاءِ شيطان سندن بدعمالي سنگاري ۽ شيطان چيو انهن ماڻهن يعني مسلمانن مان ڪو به اڄ توهان تي غالب نه ٿيندو ۽ بي شڪ آئون توهان جو مددگار آهيان. پوءِ جڏهن ٻئي فوجون هڪ ٻئي جي سامهون ٿيون ته شيطان واعدي تان ڦري ويو ۽ شيطان انهن کي چيو آئون توهان کان بيزار آهيان ۽ آئون اهو ڏسان پيو جيڪو توهان نٿا ڏسو. آئون ته الله کان ڊڄان ٿو ۽ الله تعاليٰ سخت سزا ڏيندڙ آهي. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. جڏهن منافقن ۽ جن جي دلن ۾ مرض هو هي ٿي چيائون ته مسلمانن کي سندن دين مغرور ڪيو آهي ۽ جيڪو ماڻهو الله تي توکل ڪري ٿو بے شک اللہ غالب حکمت وارو آهي. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. جيڪڏهن تون اي مخاطب ڏسي ها جڏهن ملائڪ کافرن جو سا ڪڍي رهيا هئا سندن موهن ۽ پٺن تي گرز هڻي رهيا هئا ۽ ملائڪ چئي رهيا هئا چکو توہاں عذاب باہجو. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ عذاب سندن بدعمالی جی سزا ہوئی بے شک اللہ تعالی پنجے بانن تے ظلم کندڑ نہ. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب. انہن جو نمونو فرعون جے لشکر جڑو آہے انہن ماڻھن جڑو آہے جيڪي انہن کان اڳ ۾ ٿي گزريا جن اللہ جي آيتن جو انڪار ڪيو اللہ کين سندن گناہن سبب گرفتار کيو بے شک اللہ وڏي قوت وارو سخت سزا ڏيندڙ آهي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ان جو سبب هي آهي ته جڏهن الله ڪنهن قوم تي پنهنجي نعمت ڪندو آهي اها نعمت ايس تائين ختم نٿو ڪري جيس تائين اهي پاڻ نعمت کي ختم نٿا ڪن ۽ بي شڪ الله ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين انن جو نمونو فرعون جي لشکر جڙو آهي ۽ انن ماڻھن جڙو آهي جيڪي انن کان اڳ ۾ ٿي گذريا جن اللہ جي آيتن کي ڪوڙو سمجھو پوء اللہ انن کي سندن گناہن سبب هلاك ڪيو ۽ اللہ تعالی فرعون جي لشکر کي غرق ڪيو ۽ اهي سڀئي ظالم هئا ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بيشڪ بدترين جانور اللہ تعالی وٽ اهي ماڻھو آهن جن کفر ڪيو الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون اوه مانو جن سان توهان ڪيترا ڀيرا وعدو ڪيو پو هر دفعي اهي مانو وعدو ٽوڙين ٿا ۽ اهي الله کان نٿا ڏجن فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون पोइ जेकॾहिं इहे तव्हांखे मैदान जंग में मिलनि पोइ इन्हनि खे छिड़ विछिड़ करे छॾियो त जेकी इन्हनि जे पोयां आहिनि मन उहे नसीहत हासिल कनि وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ऐं जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं क़ौम मां ख़यानत जो अंदेशो आहे त पोइ संदन मुआदो सुठे तरीक़े सां वापसि करियो बेशक अलाह ख़यानत कंदड़नि सां محبت نہ تھو رکھے ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اي توهان هرگز نہ سمجھو تا کافر جنگ بدر میں بچی ويا بيشڪ يي الله کي عاجز ڪري نٿا سگن واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اي توهان پنهنجي توفيق موجب انن کافرن لاءِ هر قسم جا هٿيار پهوار ۽ گھوڙا تيار رکو توهان ڏيجاريو انن هٿيارن سان اللہ جے دشمنن ۽ پنهنجي دشمنن کي علاوہ ازين ٻين ماڻھن کي جن کي توهان نٿا ڄاڻو اللہ انن کي ڄاڻي ٿو ۽ اللہ جي راہ ۾ توهان جيڪا شيء خرچ ڪندا ان جو توهان کي پورو پورو اجر ملندو ۽ توهان سان ظلم نہ ڪيو ويندو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ऐं जेकॾहिं इहे तव्हांखे सुलह जी आछ कनि पोइ तव्हां उन्हनि सां सुलह करियो ऐं अलाह ते तवकल करियो बेशक उहो ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ऐं जेकॾहिं इहे तव्हांखे धोखे ॾियण जो इरादो कनि था पोइ बेशक अलाह तव्हां लाइ काफ़ी आहे अलाह उहो आहे जंहिं तव्हांखे पंहिंजी मदद सां ऐं मोमिननि जी मदद सां मज़बूत बनायो ऐं अलाह तव्हांजी दिलनि में मुहबत पैदा कई जेकॾहिं तव्हां ख़र्च करियो हा समूरियूं शयूं जेके ज़मीन में आहिनि त बि उन्हनि जी दिलनि में मुहबत पैदा न करे सघो हा पर अलाह ताला तव्हां में मुहबत पैदा कई بيشك الله غالب حكمت وارو آهي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي رسول عربي توان لائے الله کافي آهي ऐं उहे असां बि काफ़ी आहिनि जेके तव्हांजा ताबेदार आहिनि. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. اي رسول عربي تما جهاد لاءِ مؤمنن کي گھڻي رغبت ڏياريو. जेकॾहिं तव्हां मां 20 मुजाहिद सब्र कंदड़ हूंदा त 200 काफ़िरनि ते ग़ालिब थींदा, ऐं जेकॾहिं तव्हां मां 100 मुजाहिद हूंदा त 1000 काफ़िरनि ते ग़ालिब रहंदा. इन ई सबब जो इहा بسمج قوم آهي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هاني الله تعالى تمام مسلمان تي هلڪائي ڪئي آهي ऐं खेसि मालूम आहे त तव्हां में ज़ोफ़ आहे. पोइ हाणे जेकॾहिं तव्हां मां 100 मुजाहिद सब्र कंदड़ आहिनि त उहे 200 काफ़िरनि ते ग़ालिब रहंदा, ऐं जेकॾहिं 1000 आहिनि अलाह जे हुकुम सां 2000 ते ग़ालिब रहंदा. الله تعالى صبر قدرن سان گڈ آهي. ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. نبي كريم کي مناسب ناهي جو ان وٽ جنگي قيدي هجن ايستائين جو انن کي زمين ۾ قتل ڪيو وڃي. توهان دنيا جو مال چاهيو ٿا ۽ الله تعالى آخرت چاہے تو اے اللہ غالب حکمت وارو آہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. جے کریں اللہ جو حکم یہ نہ ہو جے ہا یعنی درگزر کرن جو تمہاں کے مال غنیمت وٹھن میں اللہ جو سخت عذاب پہنچے ہا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہانے بھلے مال غنیمت حلال پاک سمجھی تواں استعمال کریو ائی اللہ سان تواں خوف کریو بے شک اللہ تعالی بخشیندڑ باجارو آہے. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے رسول عربی توا فرمایو انن کیجن کے جيڪي توا جي هٿ ۾ آهن ته جيڪڏهن الله توا جي دلن ۾ خير معلوم ڪيو اللہ تواں کے عطا کندو ان کا بہتر مال جکو تواں کا ورتو ویو اللہ تواں کے بخش کندو اللہ بخشیندڑ باجارو آهي. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جيڪڏهن اهي تواں سان خيانت جو ارادو ڪن ٿا پوءِ بي شڪ انن هن کان اڳ ۾ اللہ سان خیانت کی ہوئی وہ اللہ تواں کے کامیاب کیو اے اللہ جاندڑ حکمت وارو آہے. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بے شک جن ماڻ ایمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ پنهنجي مالن ۽ جانن سان اللہ جی راہ میں جہاد کیو ۽ جن ماڻن پناہ ڏني مهاجرن کي ۽ انهن جي مدد کي اهي هڪ ٻئي جا مددگار آهن ۽ جن ماڻن ایمان آندو ۽ پر هجرت نہ ڪئي توهان لاءِ انهن جي ورثي مان ڪا به شيء ناهي ايستائين جو اهي هجرت ڪن ऐं जेकॾहिं इहे तव्हां खां दीन जे मामले में मदद तलब कनि पोइ तव्हां ते उन्हनि जी मदद करणु वाजिबु आहे, मगर उन क़ौम जे ख़िलाफ़ु न जिन सां तव्हांजो मुआदो आहे। ऐं अलाह तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे। والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير। ऐं जिन माण्हुनि कुफर कयो उहे हिक ॿिए जा मददगार आहिनि, जेकॾहिं तव्हां मज़कूर अहकामात ते अमल न कंदा त मुल्क में फितनू ऐं वॾो फसाद बर्पा थींदो। والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم। ऐं जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं अल्लाह जी राह में जिहाद कयो ऐं जिन माण्हुनि पनाह ॾिनी यानी मुहाजिर मुस्लमाननि खे ऐं संदन मदद कई, इहे ई सचा मोमिन आहिनि। हिननि मदद कंदड़नि लाइ बख़्शिश ऐं बिहिश्त आहे। والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم। ऐं जिन माण्हुनि उन्हनि खां पोइ ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं तव्हां सां गॾु जिहाद कई, पोइ उहे बि तव्हां मां आहिनि ऐं रिश्तेदार वरसे में हिक ॿिए जा वधीक हक़दार आहिनि अल्लाह जे हुकुम मूजिबि। बेशक अल्लाह हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे।